son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar. 16 Kasım. Kasım. 2010. Duyduğunuz üzere Seda var. Evet. Sonra Pelin var her zaman olduğu üzere. Evet. Bir de misafir var Deniz. Pek misafir sayımız ama merhaba. Neyse sen ilk defa gidiyorsun değil mi radyoya? Evet. Tamam. Okey. Şimdi bugün neyse esasında konumuz hazır. Her şeyimiz hazır. Hatta fazladan insan var. Bayram olması iyi bir şey demek ki böyle. Olmayan insanlar da geliyorlar. Herkese iyi bayramlar bu arada. Konuşacağımız konu okudunuz mu? Benim yazı çıkmış mı? Ben ona bakayım bu arada. İnternet hazır önümüzde açık iken T24 yazısı çıkmış çıkmamış hayır. Oo iyi. O zaman herkes çıkmamış olan T24 yazısını da öğrenecekler şu anda. Dün akşam oturdum çok ilginç bir şey denedim. Oluyor mu olmuyor mu diye. Hani bu son bir haftadır bayağı sıcak gidiyor ya deyip duruyoruz ya. Ne kadar sıcak gidiyor konusuna baktım. Ve bayağı sıcak gidiyor. Öyle böyle değil. Evet, Kasım ayında 20 derece. Evet. En yüksek sıcaklık ortalaması 21.7 geçen haftanın. Yani 8 Kasım'la 14 Kasım arası 21.7 olmuş. Yüksek sıcaklıkların ortalaması. Ve bu 1936 ile 2010 arasında Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan İstanbul verileriyle kıyaslandığında bu son 75 yılın en sıcak kışı. Son 75 yılın. Hani diyorduk ya son 1000 yılın en sıcak kışı. Ola ola son 70 yani şöyle son 75 yılın değil belki daha da uzun sürenin en sıcak kışı olabilir de sadece benim elimdeki veri 1936'ya kadar geri gidiyor. Şükriye Hanım sağ olsun. Onun verdiği verilerden baktım dün akşam. Bana Manav bir de söyledi bunu. Son 75 yılın en sıcak zamanlarını yaşıyoruz. Domatesler telef oldu diye. Ya benim yazıyı çıkmadan okumuş mu Manav? En düşük sıcaklık ortalaması da 14.3. O da esasında en yüksek, en düşük sıcaklık ortalaması oluyor. Son, ah mikrofona vurdum. Pardon. Evet, benim çok mikrofonumuz. Çok el kol salladım. Şimdi bunları sadece en yüksek olarak bakmayıp hani bu pastırma yazı falan deniyor ya bu vakitlere birazcık sıcak olduğu zaman. Pastırma çünkü, sıcakları. Evet ben annemle konuştuğum zaman canım ne olacak her sene olur yok her sene değil yani. Ne kadar sürüyor ki bu? Bilmem. Yani bana Ekim ayından beri pastırma sıcakları deniyor hala. Öyle evet yani. bir türlü bitmiyor bu bitmedi. Pastırma sıcağı. sonuç olarak sonra 15 yıla baktığımızda. En yüksek sıcaklık ortalaması bu hafta için yani 8-14 Kasım haftası için 15.8 derece. 21.7'de olduğumuza göre ortalamanın 6 derece üstündeyiz. Yani bu acıcık daha sıcak değil. Bu bayağı acı. Evet terliyoruz farkındayım. Evet ben şu an piştim ya. Çarşamba günü ölçülen en düşük sıcaklık olan 18 derece. Ki günün en düşük sıcaklığı 18 derece geçtiğimiz çarşamba günü son 75 senenin. En yüksek, en düşük sıcaklığı. Bir şey ifade ediyorsa bu rakamlar. Ben dün akşam editörüme okuttum bunları. Editörüm çok kızıyor böyle çok fazla sayı olunca. Benim kafam karışıyor çok fazla sayılardan diye. Sonra da pazar günü ölçülen 23 derece. O hafta için ölçülen yüksek sıcaklıkların en yükseği değil maalesef son 75 senede. 2009 ve 2004'te iki tane daha yüksek sıcaklık olmuş 24 derece civarında. Ondan sonra ama yani o sıcaklıklar da geçen sene hani çok uzak bir zaman değil. Geçen sene bu hafta yine sıcakmış. Dolayısıyla şimdi burada konuşmamız gereken temel nokta şu. Yani pek çok konuda aynı yere dönüp geliyoruz. İklim değişikliği bize ne getiriyor? Yani 6 derecelik bir sıcaklık artışı bu hafta içerisinde bize ne getirir? Tamam çok güzel yaklaşık olarak hepimiz gömlekli oturabilir durumdayız. Evet, yani aslında yani bunu halka falan söyleyeyim. Aa ne güzel ne kadar güzel işte bak bugün evet, de gömlekle oturduk. Kalorifer ve şey, yani, doğalgaz masrafları hava durumunu azaldı. Bugün ablamın izleyişini görünce aa güzel güzel yarın da güzelmiş hava şeklinde. Hayır şimdi mesela güzel bir şey yok. Eskiden değil hep bildiğimiz çok basit bir gerçeklik vardır. Bunu annem hep söylerdi şimdi annem de dinliyor sanıyorum. O da evet evet der. Bayramın birinci günü öğleden sonra yağmur yağardı. Evet. Standart hatta ondan sonra ikinci günü de yağardı. Üçüncü dördüncü günü açardı hava. Kurban Bayramı'nın. Hadi onun için de hani temizlensin ortalık denirdi. Ama şimdi hani hangi durumdayız? Ne temizliyoruz? Yağmur da yağmadı bugün gayet. Ben demin vapurla geçtim. Dışarıda oturuyordu kenarında millet vapuruna. Ben o kadar cesaret etmedim ama. Dolayısıyla şimdi buradaki temel sorun, yani temel sorunlardan bir tanesi ortalama sıcaklığın artması. İstanbul için 6 derece şu anda ortalamanın üstünde gidiyoruz bu hafta. Yani hala da benzer bir şekilde sıcak gitmeye devam ediyor. 19 derece, 20 derece miydi bugün, öyle bir şeydi? 20. Az buz bir şey değil yani, Kasım'ın 16'sındayız. Hani kar yağması gerekiyor. Gece sıcaklığında 13 gösteriyordu. Dolayısıyla hani epey ciddi bir şekilde soğuması gereken zamanlarda hava soğumuyor. 6 derece sıcaklık artışı dünya için, İstanbul için çok, hani birden ortalama 6 derece artıyorsa ne yapar? Hadi konuşun bakalım. Ne yapar derken hani? Hani 6 derecelik sıcaklık artışı, İstanbul'un ortalaması 6 derece artacak olsa. Mesela İstanbul'a ne olur? Kötü müdür? İyi midir? Kötüdür. Yani bir anda artış bayağı dengesizlik yaratır herhalde. Bir anda kuraklık şimdi, gibi falan mı? Mesela bir örnek vermek gerekirse bizim açımızdan önemli olan şey, yani başka sorunlar da var tabii sıcaklık artışı ile ilgili ama sıcaklıkta önemli olan sadece sıcaklığın artması değil, aynı zamanda sıcaklığın standart sapmasının da artması. Şimdi bu birazcık tamamen bilimsel oldu. Burada herkes benim dediğimi anladı ama biraz daha genişletmek gerekiyor bu konuyu. Şimdi bu şu demek. Mesela diyelim Ağustos ayı. Son 10 senenin Ağustos ayı ortalamasını aldım ben dün akşam. 29.6 derece çıktı. Ve 29.6 derece ondan önceki 75 seneye baktığımızda en sıcak 10 sene. Son 10 sene. Yani geri kalan bütün 10 seneler bunun altında sıcaklığı. Ve standart sapması da 2.2 derece. Şimdi bu şu demek. Sıcaklık Ağustos ayı boyunca %95 ihtimalle 25.2 derece ile 34 derece arasında olacak. En yüksek sıcaklıkların ortalaması. Daha doğrusu en yüksek sıcaklıklar Ağustos ayı boyunca 25.2 ile 34 arasında olacak. Standart sapma bunu belirliyor. Yani ortalama 29.6, standart sapma da bulunabilecek sıcaklıklar normal şartlar altında bunun çevresinde nasıl dağılıyorlar. Yani en yüksek ne kadar, en düşük ne kadar olabilir bunların içerisinde, bunu gösteriyor. Şimdi dolayısıyla bizim açımızdan tabii bakıldığında bu şu demek. %95 ihtimalle 25.2 ile 34 derece arasındaysa demek ki %2.5 ihtimalle 34 derecenin de üstüne çıkıyor demek. Evet. Önemli olan sayı bu. Niye önemli olan sayı bu? Çünkü bizi öldüren şey ortalamaların artışı değildir. Yani şu geçen hafta ölmedik hiçbirimiz. Değil mi? 6 derece üstündeydi ortalamaların sıcaklık. Pek fazla ölmedik. Şimdi yaza baktığımız zaman Ağustos ayında mesela, geçtiğimiz Ağustos'u çok ciddi sıcak geçirdik. Ve geçtiğimiz Ağustos ayında ortalamaların hani epey üstünde olmasına rağmen öldük mü? Ölmedik. Ölür müyüz? Pek değil. Ama mesela geçen Ağustos, daha doğrusu Temmuz Ağustos ayında 2 ay boyunca bu veriyi ben biraz daha dikkatli araştırmalıyım. Sadece hani ortalıktan duyduğum bir rakam olarak, geçen yaz Rusya'daki sıcak dalgasında ölenlerin sayısı 180 bin. Ben de şimdi ondan bahsedecektim. Dolayısıyla şimdi tabii bu şu, Moskova'nın ortalama sıcaklığı yaklaşık 23-24 derece yaz sıcaklığı ve Moskova'nın sıcaklığı 38'e çıkınca, yani ortalamanın bir 15 derece üstüne çıktığı zaman ölü sayısının 180 bin olması şaşırtıcı görülebiliyor bazı insanlara. Ben en azından bunu hangi sınıfta denedim? Bir sınıfta denedim bu geçtiğimiz hafta. Bakın dedim, kaç kişi ölür? Yani İstanbul'da mesela 50 derece olacak olsa İstanbul bir 2-3 gün boyunca. Kaç kişi ölürdü? Oo, herhalde 200-300 kişi sıcaktan ölür dediler. Şimdi dolayısıyla şurayı atlamayalım. Normal ortalaması 29 derece olan bir noktada sıcaklık 50 dereceye çıkacak olursa, yani ortalamanın 21 derece üstüne çıkacak olursa ölü sayısı çok ciddi miktarlarda olur. Yani bu yüz binler mertebesinde olur en azından. Yani bu tabii halk sağlığı uzmanları biraz daha bu konuda dikkatli ve belirleyici konuşabilirler ama hani Moskova'da 23 derece ortalamanın birden 38'e çıktığında 15 derece artışta 180 bin kişi ölüyorsa İstanbul Moskova'dan daha yoğun bir şehir. Dolayısıyla da yani 21 derece artışta da 200 bin kişinin İstanbul'da ölüyor olması çok şaşırtıcı olmaz. Yani bunlar şaka olmayacak rakamlar. Neyse, bir müzik arasına girelim. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Arada fırça yedim erken girdin müzik arasına diye. Hayır, fırça değil. Eski yanımsamak şeydi. Normalde biz 42'de giriyorduk. Ben kendi saatime baktım. Benim saatim 42 olmuş ama stüdyonun saati benim saatimde 3 dakika farklı olduğu için birazcık erken girdik, evet, müzik arasına. Evet, bir şey söyleyecektim. Bir anda müzik arasına girdik. Evet. Bundan sonra da müzikleri de söyleyeyim. Bu Pointer Sisters. Çok eski zamanlardan bir şarkı, Slow Hand diye. Şimdi arada, şimdi biliyorsunuz genel stratejimiz olarak bunlar duruyorlar ağızlarını açmıyorlar. Arada soru yağmuruna tutuyorlar. Peki şu olur mu, bu olur mu diye. Bence program öyle olsun. Böyle müzik arasındaymışız gibi devam etsin. E tamam, hadi müzik arasındaymış gibi devam edelim. İşte gelin. Olmuyor öyle. Şimdi müzik arasında değiliz. Değil mi? Evet. Olmuyor. Biraz canlı, öyle. Canlı yayında biraz geriliyor pilim. Yok, gerilmek değil de. O müzik arasında böyle aradalar laf sıkıştırmak. Evet, sorun bakalım soruyu. Ben saçma bir soru sormuştum müzik arasında. Dur, o saçma soruyu konuşmayacağız sonra. Tamam, sormuyorum. Sonunda konuşacağız onu belki. Ben şey diyordum ya, hani sıcaktan insanlar neden ölür? Temelde şu. Hani ben doktor değilim. Her programa başka bir şeyle başlıyorum. Bu eskiden uzay yolunda olurdu. Doktorum, ya ben doktorum bilmem ne değil şeklinde. Ben de tam tersi. Hani ben meteorolog değilim, fizikçiyim. Ben bilmem ne değilim, fizikçiyim. Ben doktor değilim, fizikçiyim. Ama gayet hani temel bilgi olarak vücudun kendi sıcaklığını regüle etmesi gerekiyor. Vücut sıcaklığı hani belirli seviyelerin içerisinde olması gerekiyor. Bu da hani 23, normal şartlar altında 36,5 dereceyle hani 40 derece arasında bir yerlerde olması gerekiyor. Hatta 40 derece ateş olduğu zaman hani bu ağır ateşe girmeye başlıyor. Dolayısıyla bizim normal şartlar altında vücudumuzu 36,5 da diyelim 37-37,5 arasında tutmamız gerekiyor. Ben niye böyle bilmiyorum? Büyüyünce öğrenirsin hayat. Biz sana öğretiriz programdan niye sonra. Niye ateşi 39 dereceye çıktı, geberiyor falan oluyor yani? Evet işte biz de ondan bahsediyoruz. Ama 37 derece diyorsun, 36,5 falan. 36,5 normal. Benim bildiğim 23. Tamam, biz seni biraz sonra ölçeriz. Yalnız anlaşmamız gereken şey bu. Şimdi dolayısıyla bu herhangi birimizde şu anda 36,5-37'yi sağlamamız çok büyük bir sorun değil. Yalnız bebekler bu olay karşısında, yani dışarının sıcaklığının yükselmesi karşısında vücut sıcaklıklarını ayarlamakta daha zorluk çekiyorlar. Çünkü onların daha ter bezlerinin gelişimi şu bu diye baktığınızda daha geride oldukları için, yani yavaş yavaş geliştikleri için onlar daha büyük zorluk çekiyorlar. Bir de tabii vücudun kendi sıcaklığını alıştırması çevreye ya da ayarlaması için kalbin hızlı çalışması gerekiyor. Çünkü şöyle, temelde vücudumuzun soğutma mekanizması şu: kan vücutta dolanıyor, vücut yüzeyine geldiği zaman terleme oluyor, terlemeyle vücut ısısının bir kısmı dışarı atılıyor ve ne kadar çok ısı atılması gerekiyorsa vücuttan, kalbinde o kadar hızlı çalışması gerekiyor. Hı hı. Tabii bu kalp sorunu olan kişilerde sorunu daha da, yani o sorunların ilerlemesine, daha kötü şekillerde ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Özür diliyorum doktorlardan, yani bu gayet avam bir şekilde açıklama oldu bu konuda. Evet, basit bir biyolojiyle yani. Şimdi dolayısıyla burada temel sorun, tabii birkaç tane nokta var. Sadece sıcaklığın direkt etkisi var. Bir de hani bu ortalıkta duyduğunuz hissedilen sıcaklık diye bir olay var. O da şu: şimdi vücudumuzun serinleyebilmesi için üstündeki terin buharlaşması gerekiyor. Terin de buharlaşabilmesi için havada çok fazla nem olmaması gerekiyor. Havada ne kadar nem varsa terin buharlaşması o kadar zorlaşıyor. Ne kadar az nem varsa ter o kadar kolay buharlaşıyor. Hani bu ya işte biz şuradaydık abi, orada da 45 dereceydi ama hiç sıcak değildi, biz bir şey işte şöyle, nem olmadığı zaman vücut rahat rahat terliyor ve vücut yüzeyindeki her ter anında buharlaştığı için vücut kendisini daha rahat soğutabiliyor. Onun için de çok fazla ısınmıyor. Yalnız bu dışarıdaki A, nem fazla artacak olursa, B, sıcaklık fazla artacak olursa, en başta bu konuda zaten sorunları olan kişilerden başlayarak ciddi problemler yaşanabiliyor halk sağlığı konusunda. Şimdi bu halk sağlığı konusunda yaşanan problemlerde ben çok temel bir tane nokta söyleyeyim. Yani her derste, ortalıkta, her yerde konuşurken söyle. Hocam, o zaman da klima açarız. Klimalı odada dururuz. Soğutmaz. Klima açarız. Klima hasta eder ya. Üçünüz birden üç tane arızalı nokta söylediniz. Ben bir şey söylemedim. Tutturanınız olmadı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu hangi seneydi ben unuttum, sanıyorum 2005 yazı olabilir bu. Bizim üniversitede akşamları saat 11-12 civarında özellikle elektrikler kesiliyordu. Birkaç dakikalığına. Ondan sonra tekrar açıyorlardı. Çünkü herkes ofislerde klimaları açık bırakıp gittiği için korkunç bir elektrik yükü biniyor üniversitenin üstüne. Dolayısıyla elektriği açıp kapatınca o klimalar kapanıyor. Tekrar açılıyor. Tekrar açılmıyor çoğu eski klimaların. Dolayısıyla da yani bu korkunç bir yük. Şimdi eski zamanda düşünün, hani klima sahibi olmak lüksümsü bir olaydı. Hani lüks demesem de hani her evde klima vardı durumunda değildik. Yalnız şu anda klimaların fiyatlarının ucuzlaması, buna karşılık enerji fiyatının o kadar yükselmemesiyle klima kullanımı korkunç derecede arttı. Ve klima yüksek sıcaklıkta karşı karşıya geldiğinde korkunç enerji tüketen bir nesne. Yani dolayısıyla tamam, herkes bir klima sahibi olacak. Ne kadar güzel, İstanbul ortalaması 40 derece, yani daha doğrusu İstanbul 40 dereceyi gördüğünde yakın bir zamanda biz klimamızı açacağız gayet güzel. püfür püfür otururuz. Ne olur dışarıda 40 derece olsa da argümanı çalışmıyor. Çünkü elektrik kesilecek. Yani bizim altyapımız, elektrik altyapımız bu şehirde 13 milyon insanın birden klimayla kendini soğutmasına yetecek durumda değil. Çanakkale'de öyle olmuştu ya. Elektrikler kesilmişti hem de 3 gün boyunca. Evet. Yani klimalara inanılmaz yüklenilmişti. Evet yani İstanbul'da da arada oluyor bu. Yani yüklendiğiniz an sisteme elektrik çekmek için direkt olarak sistem kendisini kapatıyor. Dolayısıyla esas sorunlar burada olacak. Çünkü 2003 Fransa yazın ortalamanın 8 derece üstünde gitti bir hafta sıcaklık. Ki yani çok korkunç bir şeyden bahsetmiyoruz. Geçtiğimiz hafta 6 derece üstündeydi mesela. Yazın 8 derece üstünde gitti bir hafta boyunca Paris'te ve 18 bin kişi öldü. Hani bu şey değil, bu Rusya'da geçtiğimiz ay 180 bin kişi ölmüş. Çünkü onların bir kısmı orman yangınlarıydı, zehirlenmeydi, şuydu buydu. Çok değişik sebepleri var ama Fransa'daki 18 bin ekstra ölen insan 2003 yazında tamamen sıcaklıktan dolayı ekstra ölen kişi sayısı. Ve bu hani bir 3. dünya ülkesinden bahsetmiyoruz, enerji sorunu olan bir yerden bahsetmiyoruz. Bu Fransa. Ve Fransa'nın başkentinde bir haftalık bir süre boyunca sıcaklıklar 8 derece ortalamanın üstünde gittiğinde 18 bin kişi ölüyorsa İstanbul'da ne olacağını, neler olabileceğini düşünmek bile istemiyorum ya da Türkiye'nin geri kalanında. Şimdi bu bağlamda hesabı birazcık daha ilerletirsek, yani dedik ya ortalama 29.6, standart sapması 2.2. Bu da demek ki %95 ihtimalle 25.2 ile 34 derece arasındayız. Bu da 2.5 ihtimalle %34 derecenin üstünde bir gün yaşayacağız demektir. Yani bu aşağı yukarı %2.5 ihtimal dediğiniz yaklaşık olarak her Ağustos ayında bir gün 34 derecenin üstünde olabilir demek. Bu da çok hiçbirimize o kadar korkunç görünen bir rakam değil geçen yazı yaşadıktan sonra. Yalnız diyelim 2040-2049 arası gene bir 10 senelik zaman biriminde 2 derecelik bir sıcaklık artışı olsa, yani 29.6 derece olan ortalama 31.6'ya çıksa, standart sapmada yine 2 derece artacak olsa, yani 2.2'den 4.2 dereceye çıkacak olsa, sıcaklıkların %95'i 23 derece ile 40 derece arasında olacak. Bu ne demek? %2.5'u 40 derecenin de üstünde olacak demek. Yani her sene bir gün 40 derecenin üstünde olacak demek. Yani bugünün ortalaması 29 iken 40 derece bundan 11 derece daha yüksek. 11 derece daha yüksek ve bu rutin olarak olan bir konu. Yani her zaman bu sıcaklıklar görünecek. Her Ağustos'ta en az bir gün 40 derecenin üstünde olacak. Ve 40 derecenin ne kadar üstünde olduğunu konuşmuyoruz. Sadece 40 derecenin üstünde olacak. Dolayısıyla bunlar çok ciddi sağlık sorunlarına yol açacak İstanbul'da. Çünkü bir de öbür tarafı var olayın. Yani biz hep şey düşünüyoruz. Ya işte klima soğuruz. Su nereden geliyor İstanbul'a? Kendi suyu var mı İstanbul'un? Hayır. Yok. İstanbul şu anda yaklaşık olarak Kırklareli ile Bolu arasındaki bütün suyu çekiyor kendisine. Yani Melen dediğiniz... Melen çayı var. Melen Bolu. Çay. Şakası yok bunun. Yani İstanbul'un suyu Bolu'dan ve Kırklareli şu anda kavga ediyorlar Kırklareli ile. Oradaki derelerin suyunu İstanbul'a alabilmek için. Dolayısıyla Kırklareli ile Bolu arasındaki bütün su İstanbul'a geliyor şu anda. Bu da hani önümüzdeki 30-40 senede... Ciddi bir yüz ölçümü aslında. Korkunç bir yer geliyor İstanbul. Bu şekilde büyümeye devam edecek olursa 2040'ta bir de sıcaklık artışı bu derece... Ha bir de tabii şu var. Bu sıcaklık artışı 2 derecede kalmayacak. 2 derece gayet iyimser bir sıcaklık artış tahmini. 2040 yılında ya da 2049'da 3 ya da 4 derecelik bir sıcaklık artışı görecek olursak bu İstanbul'un hani makul zaman birimlerinde 50 derece gibi bir sıcaklığı görmesi demek ki biz burada 30, 32, 34 falan olduğunda ah yandık öldük bittik derken 14 derece bunun üstüne daha sıcak olursa cehennemden bahsediyoruz. Tabii bu bayram günü böyle cehennemden evet. Çok hayırlı bir konuşmaya hepimiz girmiyoruz ama. Hepimiz öleceğiz diyelim öyle bitirelim. Ha yok zaten yani aramızdan sonsuza kadar hiç kimse yaşamayacak o kesin ama. Zaten. Pelin mi yaşayacaktı sonsuza kadar? Yok hayır. Yok TFD'de. TFD'de yapmıştı. Ha evet en son Pelin kalacak. Geri kalan herkes en ölecek en sona Pelin hayır, kalacak. Hayır ben göremeyeceğime göre siz de göremeyeceksiniz dedim ya. Ha, ben göremezsem siz hiç göremezsiniz o günleri dedi. Evet tamamdır. Dolayısıyla yani Biz, ben zaten size göre önce gideceğim için bir şey fark etmiyor. Yalnız buradaki temel sorun bu. Yani 6 dereceyi gördük ortalamanın üstünde. Geçtiğimiz hafta için. Hani bu analizi çok değişik zamanlara, mesela ben yazın da bir ara yapıyordum. Kaç 40-50 gün mü ne ortalamanın üstünde gittik. Evet. Her günü geçtiğimiz yazın 50 gün üst üste her gün ortalama sıcaklığın üstündeydik. Temmuz'un 14'ünü dileydi. Siz Marmaris'teyken mi yapmışsınız bunu? Evet, yani bütün programlarda da konuşuyorduk. Özellikle Marmaris'te gün gün yazıyorduk bir kenara. Evet, hangi gün hangi sıcaklığın üstündeyiz ortalamadan diye. Bu korkunç bir şey ve 6 derece, ben şaşırdım. Sadece hani oturduk Kabataş'ta denizi seyrederken gömlekle oturuyorum. Ben çevreme baktım, herkes gömlekle oturuyor. Rahatsızlığı değil bu yani. Baktığın zaman sadece gömlekle oturmanın biraz üstünde bir sorun var ortalıkta. Kasım ayındayız ve hala gömlekle dolaşıyoruz. Ve bu dediğim gibi son 1000 yılın en soğuk kışı oluyor yani. Bir de aklıma şey geldi ya, hani şu sıcaklıkların çok artmasından dolayı hani bakteriler falan da artar, böyle hani hasta yapıcı şeyler de artar. O konuya hani daha... kalp hastaları, tansiyon hastaları, tabii, tamam ama... Yani ben o konuya çok fazla olur. Girmek istemedim. Buradaki hani o çok bildiğim bir şey değil. Biriniz çalışıyor, kim çalışıyorsa o konuyu bilmiyorum ama hani bu sivrisinek konusu. Sivrisineklerin suyun donma noktasından dolayı ölmeme... Yok, Alperen mi diyor aslında? O konularda yani... Bu çok temel bir nokta. Türkiye sıtma hastalığının 2050 yılında en korkunç yayılacağı ülke dünya açısından. Yani yüz ölçümü açısından şu anda sıtma nerede var, ne kadar yayılacak diye bakacak olsak en büyük tehlike Türkiye'de var 2050 yılında. Ama vaktimiz bitti, onu evet, haftaya konuşacağız tamam, inşallah. Haftaya konuşuruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi bayramlar. Görüşmek üzere. Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.